أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة صاد دا لمرني آيات تخشرو بيا براتم آيات بني ختم سو نو اول دوارة چدي دا داغ سورة معرفي نو دا جي سورة لمرني دا نم چدي جيت دا سواد سورة ويلكيج دا نومه دا دا اول آیات سا اخست سویدی ورجور سویدی گوره دا دا شروع پا سواد سوید معنی نو هاگ سورت شده دا پا سر که دا سواد کلمه را غلید نو دا دا دا نومسو او ماخاز یه هم معلومسو چه ماخاز زای دا خستوی دا لمرنه آیات دوام خبر دا دا پا معرفی که دا دا چه دا دا کمی نوعی چخده دا قرآن کریم سورتون دوی نوعی معنی دو قسم جا نوع و قسم توای مکی دی که مدنی دی نو دا سورت مکیه دی معنا دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر هجرت دا مخ نازل سوی دی نو استش دا مکی سورتو پا مزامینو پویجی چه بس بیا دا مشرکانو سر مقابله دا زکا مکا دا مشرکانو دکا و پر کعبه در سوش به تبوتان را سرخی دلی و نو پا دیو چه سورتوی که چه مکی دی تقریبا شپور را چه پینزا چه سورت پا دو غطولی که دا شرک مقابله کول کیجی نو دا سورت مکیه دی مدنی ندی بل چه دی ده ده آیاتو مقدار دی مقدار چه دی دی اتا اتا آیات دی نو. او پینزرو کوگانی بل ده ده پا معرفی که ده چه ترکیب ده ده پر سرکم دی دلتا پا قرآن کریم که ده ده ده کتبی ترکیب شدی اتا جرشم نمبر دی اغا دی ده سواد و بغل تا اتا جرش لکلی دی خود دنیا کمر غدیسی دی چه دلتا دا ترکیب بدل ندی پا زینو سرطوی که نزولی یو رکم ترکیبی کتبی بلی دلتا کتبی ترکیب چه دی اما ترجرشم نمبر دی او نزولی ترکیبی هم ترجرشم دی تر صورت القمر چه ورست بیرازی تراغه ورست دی نازل سوی دی نو ترکیب نزولی و ترکیب کتبی دوار سر برابر دی نو دای بل دا پا معرفت که دی بل خبر چه دا اغا دا درابت دا د ما قبل سره چې دی د ما قبل صورت سره رابط څنګه لري دا د رابط دوه قسمه دي یو قسم چې دی د رابط د ما قبل صورت سره په دې شکل دی چې د هغه پای او د سر ته رابط سره ورکی دا یو رقم رابط و بل رقم بیا دا رقم دی چې مجموعه ته د مجموعه سره رابط ورلره ورکی نو اول چې د رابط دی د سر او د هغه بل صورت د پای هغه دا رقم دی چې د هغه صورت پای چې دی هغه ختم سو پر توحید و رسالت تستیس پیاجی سبحان ربک رب العزت عما یصفون دا توحید توحید سمنا چې علایه د هغه صفات څخه چې دغه کفار بیانی مشرکان د الله تعالی په باره کې بیانی د نقصانی صفات الله د هغه څخه پاک دی

نو در رسول علیه صلوات و سلام خو اکاو بیا یتس اکاو چې ایمان نه پردرلودي مگر د پیغمبر علیه السلام حق قوی دی پاکه ول چې ټول عرب او نبی علیه صلوات و سلام ته پس پک نس وکټل چې معنا پردږی عمله وکي یا دی ورډ بو یا دی څنګه کې د ابو طالب بس سترګ کولول دا د دې چې مې ابو طالب بلی ول د نبی علیه السلام تاریخ وخت مړ نو د ابو طالب تر په بغل کې دی لوی سوی وو ګا کې د هغه د رحمت تر سایه لاندې دی لوی سوی چې هغه پر د باندې شفقت کاوه ابو طالب نو نبی علیه الصلاه والسلام به پښتنې تراتلی نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام هم پښتنې تراغلی دی د مشرکان او رئیسان هم پښتنې تراغلی دی بار چې مخ په مخ سره کښې نسته ابو طالب خو نادی مریض دی بار د سردارانو د نبی علیه السلام شکایت وده ته وکړي برای ویل اول مرشد سی دیر شو مر سر تیر کردی مگر داغ او را ریگی داغ سی بیا لاری دی پا خدای در داغ زایی دی پا داغ مکه که خبال مکه را بسی ور کرد چه ارزای مشکشی نو دید از مرد خدایانو بد بیانه یونو چه دی وست سغواری تا پشتن نزنی وکا وزدائی مخا مخش دی که یه چیشی برا ابو طالب نخو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تراوارو برا التوز دادی چه سغواری خستاس شکایت که یونو منا تا کشری دا خود قوم مشرانی سپینجوری جدر سپازاب رسول الله صلی الله علیه و سلم زه یو خبر یو کلمه د دې څه غواړم بل شي نه غواړم چې هغه کلمه دی وای د څه چې سعودي عرب عرب به د دې تابعداران سي د دې در امر بلان کیږي او څه چې عجم دي عجم دغه قومونه چې عرب نه دي دا شاوخوا نور ملکونه چې عرب عربي نسل نه دي دا به و دې ته جزیه ورکړي سالانه جزیه ورته راجمع کړي دا داسې کلمه ده چې بیا وایي برای ولی هغه کلمه کومه یوه ده نو چې دا کلمه کې دونه ګټ دي چې دا یې ووایي دا د سعودي شاوخوا ملکونه عربي چې دا به ګرده د دوی تابعداري کوي او دا چې عجم دي ګرده به جزیه جزیه دغه ټکس دی چې دا به پر دا نفر باندې ورکوي چې ایمان را نه وړي په دې شرط کې ایمان راوړي خو هغه هم د دوی تابع دي پیغمبر علیه السلام ولی هغه دغه کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه یوه کلمه چې د زړه د اخلاص وایي که څه حل ده نو نور زما د دوی سره څه بدې پاتې ده نو خو دغه بد بره دې داسې سره وکته ویل ښه دغه وایه دا زموږ درې سوه شپېته خدای خو نوګر د ختمیه یو خدای ټاکې تر ولاړ سئ در ځئ دغه دونه سپین سترګې دونه بې شرمي بره ښه دا د دنیا نظام یو سړی چلولی شي دوی دا خدای پر سړي قیاساوه برل دا دونه دنیا وګوره دا لمر و سپرمۍ دا نظام دا ګرده په یوه شخص باندې چلیه خدا دغون خدایان غواړي درې سوه شپېته یو به یو کار کوي یو به خلکو ته زامن ورکوي بل بلونې ورکوي بل به چیش کې دا کارونه سره ویشله بره در ولاړ سي نو دوی ولاړ نو دغه آیاتونه باره نازل شوه الله پاک دغه اته آیات نازل کړه چې دغه واقعه دغسې پېښه سوله نو اوس ترجمې ته وګوري شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډېر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر صاد سواد چې دی دا د مقطعات حروف څخه دی مقطع حروف هغه ته ویل کیږي چې هغه د سپرې پرې هغه چیغه چې ویل کیږي اوس دلته یو توری دی صاد که موږ الف لام میم ته ورسو الف په خپل نامه یاد شي لام په خپل نامه یاد شي میم په خپل نامه یاد شي خاص لکه الکان چې ودرې چې نومان یې عبدالله عبدالرحمن عبدالرحیم لکه دا سړی چې په خپل نومانو یادیږي نو دغه حروف چې په خپل نوم باندې یادیږي اوس دا نور چې دي ګوره په خپل نوم نه یادیږي والقرآن داسې مو نه دي ویلي چې واو لام قاف را الیف نون داسې نه وایي والقرآن داسې ووایو نو نو هلته چې دی چې په خپلو نومانو یادیږي هغه ته مقطعات حروف وایي نو د دې فایده څه ده معنا یې څه ده اسلمه طریقه عام مفسرین جمهور مفسرین اگر چې چا معنا یې ورته بیان کړي دي عقیده دغه ده چې د دې په معنا بې له الله څخه بل څوک نه دی خبر دا د الله او د رسول ترمنځ یو رمز دی نو برای دغه کسان چې بې دینه دي برای وایي نو دغه رقم خبرې چې سړی د یو چا سره کوي چې هغه یې په معنا نه پوهېږي خو پالتو دي نو اوس چې زه یو چاته ګاډم ګای یو رقم بڼ ورته وایم ګای بل رقم ورته وایم هغه په پوهېږي نو خو برا خلک وایي چې مړې چا خبره کوي صفای وکړه چې موږ پوه پوهېږو دا اوس ته څه ګړي ما ګړي وایي نو خو دا دغه رقم مثال شو د هغه جواب دا دی چې په معنا یې نه پوهېږي امتحان دی د چا دپاره د علماو دپاره امتحان دی د عالم دا تقاضا او د زړه غوښتنې چې هر شی دی باید سر په خلاص کړي

جعلوهم دقر زولي دي الآلهة خدايان إله واحدا يو خداي چه ما الاغ مجلس كشي ناسو دا بطالي برال شه دا دون خدايان دي گرد راوس يو جزيني جور كي دا گرد دنیا نظام دا پا يو چليش ولتا دا دون دنیا تو بور دا دون خلق سگه پر راري دا دون نظام چه دون دير خدايان ولتا جور نكي نو دا بلا دا تعجب خبر دا انكار خبرو هيا جعل دقر زوج الآلهة خدايا إلها واحدا يو خدايا زنجور كردي إن هذا لشيء عجاب والإن بشك هذا دغ كارت دا محمد يكي لخامخ الشيء دا يو شيء دي عجابنا ولا دا برا الوسنا ولا جي شروع كري دغنا خدايا نراوس اقرد يو زنجور كي دا باكل سباس يو دانا خدايا دي ولتا عجب عجب خبيري كي دا دون نظام پا يو چاچا لولتا امكان للي إن بشك هذا دغ لخام خاشئ يو شيء دي عجابنا ولاد كم خبرنا ولاد دا دير خدايانيا يو زني جور كي دا وانطلق الملأ خمال برا ولارس ولا برا الدرزي درزي مجلس الفير دا سنگ وانطلق ولار على باك الملأ دغ سرداران ملأ چدي دا قوم غطان وتوكيل چما پخپل ما حول كي اچ مشكم نمان كارو ملك صاحب دي چيرمن صاحب دي ادوكيت صاحب دي دا انو دي خدا غنو مان نه ودا خو عجمي نو مان جي خدي پخپل وخت كي چ ملأ يي بلن الاف ملأ تعبير وكي ما چ د زمر د زماني نو مان درته يات كي چ خبر پوسي چ دغه سرطان ودا قوم نو ولار الملأ سرداران منهم دوي سخب او وينكوا در دغه من هم برسته نو قائلین په دس حال کې ولاړه چې وایون کې د کمی خبرې انداسي ول امشو تس تک وکي واصبرو او تس صبر وکي بل ول در ولاړ سي در ولاړ سي درځي بس پر د خپل خدایانو به صبر کوو دغه بنې لکه ورا ټینګ کی دغه خپل خدایان مو دې موږ بده وغو ته سجدي کو دای پوسه کاری پوس نو دی وایون کې و انداسي چې امشو تس تک وکي واصبرو او تس صبر ام وکي على آلهتكم فخبل خدایانو صبر وکي ته خدای دې ورنړي يا هر كما لا قدر ساوى شبهت بتار شو الدغ مسيره تاوانري ان هذا لشيء يراد ان بشك هذا دغ دخبري شدي كي شوي خدا يودي لا شيء دا يو شيء دي يراد دي اراده كول كركيجي يراد دغ مجهول سغس ولا معنى دجي كا اراده كول كيج وشاكه بت خبري نوري ام دي ولفدا دين ولا كيلك چپلا دې ستخ دا یاندر ونړی در ماته کې تخدا یو بل پران بل ورځ منځونه در باندې را پیشی بل ورځ به روژه در باندې را پیشی بل ورځ به زکاتونه ولدا یو شی دی د دې اراده دی کی مطالبه کړی ده پای کې غټ غټ خبرې نوري پټی دي وسلا چات کې د خپل خدایان را ټینګ واصبروا على آلهتكم فخبلوا خدایانو صبر وکي ان بشک هذا دغه د خبره چې خدای یو دی لشيء دا خو یو شی دی یوراد د دې اراده او مطالبه کول کړي چې غواړي ځکه چې بشک نور خبري پټ دی چې پلا دی دغه په مرغو باندې ما سمعنا بهذا في المله الاخره بل دا خبره دی ول ما سمعنا مش خو اوریدل نه کړي بهذا په دغه خبره سره چې دا دی وس وای چې خدای یو دی دا نو خدایان غلط کړي په المله الاخره کې په د اخرونی جن کې پرل دغه ادیان خو چرسی وی او غدی د ادم علی السلام د وخت چر اورس اخیر نه ملت عیسی علی السلام پرل دغه خدا اوس ته سکر سعودي خو پنځه پر سوال کال بکیر شدت سی اور دل خدا یو کني خدای عیسی علی السلام مدعات توحید و خدی د خپل دغه پرل دغه خدا اخیر نه جن چرس د عیسی علی السلام سره دغه خبر خلا کوم جوړ دی لکه دای چکی دا څنګه نه ولا د خبر جن ته چې رسول نو خدای رسولانو پر کم خبر وکړه ستا خبر بل خبر نه دا بتان غلط کی او دا بتان غلط دا موږ ولا خبر دی لکه ما سمعنا مرنج اوریدل نجی کړي به هاغه په دغه خبره چې دا محمد علی السلام کی په چا کې په المله الاخره کې په اخرنی ملت اخرنی جن کې چې دا چا ملت جن چې عیسی علی السلام په هغه کې ودا کاوریدل ان هذا الا اختلاق ان ندی هذا دغه خبره او دعوت ده الا اختلاق مگر نه د ځانه جوړ سوی شي دي ځانه سره جوړي وای خدای ماته دارکم اختلاق چې د خلق څخه دي نو اختلاق دغه معنی چې د ځانه شي سره جوړي سره تړي بل خپل سره جوړي پر خدای ته وانی ان ندی هذا دغه د قول او دغه د خبره دا ندی الا اختلاق مگر نه د ځانه څخه جوړ تر سوی شي دي تر دغه ځای پورې د دې هغه یو دلیل هغه د دې د تعجب د دې د انکار یو واج ذکر کړه چې هغه دغه واج دې په مابین کې د چا او د چا ټکر وایي انسانیت چې څوک بشر سی به رسول نشي کېدل وی ول منذر منهم وعجب ان جاءهم منذر منهم دې دغه څه تعجب کړه بل دلیل د دې دغه دې چې د انکار کې ول انزل آیا نازل کړه سوي دی علیه پرده

که در رسول علیه صلوات و سلام خبر ورته کړي د خپل پیښې کی ډری ورخښندونه وي په قران یې هم وي په رسول یې هم وي په ملای یې هم وي په بجه وي نه لای مشکل په دغه ځای کې دي د تعذاب چې ورکول څه خبره بسړیس بل داسې ده انکار پر دلیل نه دی بنا انکار پر مستی بنا دی لما یذوقو دې څه کلی نه دي تر وسع عذاب دې زما عذاب هغه د عذابې د بی زیر نه دی هغه دلات پر غیه د متکلم کې زما عذاب علاوه در وسه نه دی لیدلی که زما عذاب دې ولیدي خپل به بار رسالت هم ومني قران به هم ومني لکه موږ تاسو دغه سلیدلی دي چې کوم څوک یې وخت مستي دنیا ډېره لرې ګرځي د دین خبره نه پجېږي چې الله تعالی یې خوار مسکینو در بدره کې بره نه وایي الله پاک ستا فضل وکرم دلته به د عاجزي شروع کړي الله دې چې عذاب ویني عاجزي شروع کړي نو تر دغه اتمه آیاته پورې چې اوس موږ راووایه په قرآن یې قسم واخسي پر دې خبره چې څوک چې انکار د رسالت کې پر غلطه دي او دی دغه دوې وجه وایي چې برای انسان و رسول بالکل کېدلی چې منافات نشته او دا خبره چې دی کې چې خو رسول کېدی نو خو زه به کېدی یا به پلانی خانه کا کېدی الله وایي هغه هم غلطه ده چې دی رسول کوم امین نه مني دی اصلي زما ذکر نه مني چې دی رسول کې خوم بیرته احکام راځي روا او نه روا خو دی د روا او د نه روا سره نه دی جوړ دی دغه تا څه خیکې ماته کش کړی چې دا روا دی دا نه روا دی دغه پر ده باندې بجې لګېږي نو په پای کې الله دغه وویل چې دی چې عذاب وڅه کې باره سمېږي نو الله عز وجل دی د رسالت په باره کې صحیحه عقیده ټول امت مسلمه ته ورکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.